Ξέρω θα γνωρίσω αυτό το καλοκαίρι θέλω. Αυτό το καλοκαίρι ξέρω. Αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Με στην αγκαλιά με κρατάς αγκαλιά και μεθάω, μεθάω απ' τα φίλια. Γαλάζια νερά που έχουν πάρει φωτιά. Σ' αγαπάω, έλα πάμε πιο.